al-ada'u li'ashhaba. Mana Ibnu Malik Ibnu Qasim dafani yusalli wa yaqdi, mommi amul ndokh amul fumutime namuy def yusalli bila wudu'in wala tayammumin day julli nona rek du njapp du tim wa yaqdi te nak day fay julli ga ganaw gu tang bo amé ndokh wala mu am fumutime neena yep lay def Ibnu Qasim muni ak suma qala Malik lolou moy sifanu waxu Malik neena la yusalli wala yaqdi julli wacc nako mon watasqutu salatu bi adami ma'in wa sa'id wa asbagh yaqdi kan ci daray Malik limam asbagh neena det na dem nona waye tang bu amé ndox wala mo am fu mu timé na fay julli wal ada'u li ashhab limam ashhab neena dedet mom nako joxe nona ci ludul ndox du tim te mu faf ko doy rek lola la man ñenti wax yoyu mo ca nek na ana qudrati fi ghayri al-akhir neena sarti julli yep nak budul bu mujj bobu nga xani moy la bu hadith balay don farata moy bi zikri ci fataliku soko xasse fatte ba julli ba yegal julli gi werna ghayatul amr moy ñu ne la bu fekke muftar mi jeexagul de li gëna bax moy dañu bëggon nga julli at ko mo gëna bax ci yow lool rek lañu la wax di jamm kessé la soko defulit ken neewul am nga bakkar de ndax dañ ko sopp ndax ñak li tax julli gi mana la bu hadas gi ken waraletu lako moy ñak fatali la bu khabas gi la wax de wal qudrati katan na fekit nga man ko so amul loko wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayrahu wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bi aw lam yajid indahu ma yasturu bihi awratuhu hatta yaghsilahu wa khafa khuruj alwaqti salla bi najasati bang ko amul pexe julli alel sa sobe nga xani ko ko khudra gi kon mana dindigi moy tax muy sart way la dotu sart a te kon zikr a denga jublu qibla it dik du deug jublu qibla ñew momit ci kaw beug ko mané rek amma bo xamé ni deug ko télé xamulo fu qibla bi nek jëm nga jëm mëno ko xam da ngay julli nonu ken dotu sart du té julli gi baax kon fo gëna yaakar jëmal fofa julli té mu doy la xana mu dess ben la bu hadith motax muni yep day and ak zikru qudra mu dora don sart fi ghayri al-akhir ci budul bu mujj bi di la bu hadith mom sart la mutlaqan ma'a dhikri wa adamihi ma'a al-qudrati wa adamihi sart julli nak tafri'u nasiha ba banqasal aji fatte mana furu'i masala yi aju ci atay ko xane dafa fatte won ay sart julli wa ajisin wala ko xane dafa tele won ci ay sart julli la ci aju ci furu'i masala te moy andi len yep moy tafri' ko lolu lumu ci wax tafri'u nasiha wa ajisin kathirun lu bare la lo xane du man nando tere bu ndaw bo xane dañu bëgg mu nek ab yobal rek kon nak yoyu dañ koy lambatu ci tere yu gudde waye man nañu la ko teunkal ni yu'idani dañuy baamu mom nasi ak ajis de nga bi waqtin ci waqtu nadban ci ciofel danañu sop ñu baamu ci waqtu lol da ko da ko teunké ijmalan nde su ko bëggon tafri' nak day bari mu misal kal khata'i fi qiblatin niki ku joomon ci qibla jeng digg qibla bi khata' nak bokul ak listed bar khata buñu ko day wax da nga moy jëm ci sa boru ndeyjor mba sa boru chamoy koku mom la ni dañu sop nga baamu ci waxtu ndem khata ba kaseer la deng but bu khata bi de qalil soko yegge ci bir waxtu wi jubantikul warna soko yegul ba selmal baxna bul baam khata kaseer nak ila al yamin wala ila al shimal koku soko yegge ci bir julli gi jubantikul fi saasi soko yegul bo selmale bamul neem waxtu wi jeexul listed bar nak bamul abadan yu'idani bi waqtin kal khata fi qiblatin la atiha wakhunu kutale qibla koku waxna nu ni dakoy wacc nu mu julle baxna fu mu jëm awil khita wala ka ñak ciangay mutlaqan danu wax ni na julli non den wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu salla uryana wa ma ada wajha wa kaffa al hurrati yajib satruhu kama fi al awrati wa ma ada wajha al hurrati wa kaffaha ludul kanamu gorsu jigen ak kaffam xam nga ci sinaa nahwiya bi dafa beggone wa ma ada wajha al hurrati wa kaffa al hurrati mu hadaf hurratu ju jek ja ngir ju ñaarel ji dal gatale ko wax wa ma ada wajha wa kaffa al hurrati ludul xar kanam ak tenx ci gorsu jigen day taj yajib day war satruhu musang ko budé julli muy bop bi ba ci laxu tang bi kama fil awrati niki mu wara sangi awra lakin waye amna lu mu wara sang lul dañ koy bamul abadan amna lul dana tax ñu bamu ci waxtu muni tu'idu day bamu fil waqti ci waxtu al muqarrib wuñu saxal bamu waxtu guna dañ ko sop lada kashfin li sadrin fa feñu dënam ci bir julli gi aw sha'rin wala kawru bopam feñ ci bir julli deng aw tarafin wala peggi yaramam khasabu loxo ab yel ak laxu tank setal yoy yep ñu bëgg mu baamu ci waxtu tu'idu fil waqti al muqarr lada kashfi sadrin wala sha'r wala taraful badan peggi yaram shartu wujubi han naqa min ad-dami bi qassatin aw al jufufi fa'lami fala qada ayyamahu thumma dukhul waqtin fa addiha bihi hatban aqul nena fala qada shartu wujubiha an naqa min ad-dami bi qassatin aw al jufufi fa'lam shartu wujubiha shartu waru julli ci jigen moy an naqa usatam min ad-dami ci deretu regal ak meret bi qassati sadgi nak man na feñe ci lu gën woor bi qassatin ci gis gu mu gis qassa ndox mu wex tal melni ndoxum qassam ndoxum laso lay ni rol tax ñu tudde ko turu lolu mu gis ko mu genné ci kanamam koku mom lu wër la ni deratam jeexna faw faw waye nak ñepp aaj aada wowu ko ci jigeen ni am nañu ko dul gis awil ju fofi wala waw kanamam waw na kong kong dara toyatu ci a su boba batay jeexna fa lam xamal lo fala qada dit ak faydi am nak ayyamahu ci bi seregal faydu ci war jigen joju fay julli wute kor summa aqulu ganaw ga may wax nak ci sarti julli ni la dukhulu waqtin tabig waqtu at kat sartu julli la wa illa suj sartu waru julli moy dukhulul waqti su waqtu wi dugul julli gi du war te kon du doy farat fa addiha kon joxalal julli bihi ci bir waqtu mana fihi hatman ci lu war wujuban lolou mo don farate julli lo ak sarti julli sunanu hasuratu ba'da alwaqiyah ma'a alqiyam awwalan wa thaniyah jahrun wa sirrun bi mahallin lahumā takbīruhu illa alladhī taqaddama bam ak yimu ci ataw sunanuha ay sunnay julli as-suratu moy sar ba'da alwaqiyati ci gnaaw sar wi muslewa te moy fatiha waqiyati ay turam la bok niki fatiha done turam umul kitab dor turam ak yenen et كثره الاسماء تدل على عظم مسماها سارويناك مونغي سي جوبلو اي القران ييغي جانغ مو خام تمام سوره لا جو سوبكو ولا بعض ايات لا ولو ايه واحده او جمله معنا دونت بن ايه لا لومو غات غات ها نيكي بونون تاي في سدر مخضود وطالح في سدر مخضود منام ولا غني سبح اسم ربك الاعلى ينفع دونت بن ايه لا كون بون سنه بي موي القران جي غي جانغ سي غناو فاتحه بعد الواقيه مع القيام صار واندك تخوايم مت تخواي بسنه لي دون نده ذكر بني سي جولي zarafam ba lamu don la zaraf bay don mana liko ëmb ci taxaway wala togay wala ba nga xamé ni tayé sunna la julosu tayé sunna la ba nga xamé ni fatiha farata la taxaway farata ma al qiyam andak taxaw awwalan ci sar bu jëk ba wa saniyati ak bu ñaarël baye jahrun biral sunna la ci julli wa sirrun yalu sunna la bi mahallin ci place lahuma ñelle placeu biral moy gep julli guddi muy farata muy sunna muy mando muy farata timis la ak ge muy sunna witer la muy mando qiyamul layl la deng sirrot placeam moy gep julli gu anda khutba wala takunu illa nahariyatan amul genn julli guddi gu anda khutba ah ko mom suyabo farata la suyabo sunna la mom julli gu anda khutba becce suy farata niki juma wala suy sunna niki kusufa eidane listisqa ah gep julli gu becce gu amul khutba ken duko mana ken duko dañu koy yelu gep julli becc gu and ak khutba nak dañu koy biral deng ba nga xamé ni salatul khusuf sunna la waye andula khutba mana lola tax duñ ko biral julli japp jant ken duko biral deng julli japp wer limuy gudde tax dañ koy biral japp jant duñ ko biral ndax amul khutba waye eidane listisqa ak aljuma dañ leen di biral ndax khutba bi la andal budé aljuma farata la budé listisqa ak kale sunna la place sirru dal moy gep julli beccug gu andula khutba place jahr moy gep julli guddi yoy yep bu yabo julli yoy farata lañu mba sunna lañu mba bandub lañu loloy teunk bi mahallin lahumā place yalla biral lu takbiruhu kabaru julli yep sunna lañu illa alladhi ludul bi nga xani taqaddama mo jitu mom lañu kabaru harmal moy farat kullu tashahudin bepp tay ci julli sunna la julosun bepp dijay sunna la awwalu bu jek wa thani ak bu ñaare la ma ludul la nga xani yahsulu dana am dana nek li salami ñel assalamu alaykum min al julusi thani la ca tolok assalamu alaykum day lola zaraf ba top na mazruf ba li mazruf bi farata la moy allah akbar moy assalamu alaykum zaraf bi liko amb ci jotaay bi momitam nak kon takoy top wa sami'a allah liman hamidahu koko tam sunna la mangi amé fi raf'i ci yekatiku min ruku'i joge ci ruku awradahu danako andi nak kan الفذ كانك بيرو جولم والامام وامام ньоญ ñar ñoy wax sami allah liman hamida amma kan mom day wax sami allah liman hamida sunnam wa rabbana walakal hamdu mandubam imam day wax sami allah liman hamida hu sunnam rabbana walakal hamdu mubayyaku aymamum hada li nu jotalim ci ay sunna ukida fed lef na len ben bu ci ne kon dana wara tax sujud qabla salam in turikat amda sahwa والباقي لدست سنة ينويلم كوكو بدا فينا في الحكم تاعتك المندو بدمن لو ني سوب سنة يويفلا كون بنام دون وارو تتاخ ني سجود قبل اقامه لقام كين دوكو سجودال نا دنگ وين كان اكد من الاذان واي كين دوكو سجودال لخروجها عن الصلاه سجوده سجودام على اليدين تي كاو نياري لخو وترف رجلين اك تاتي اي تان misle rukbatayni kem ñaari beti wom jurom ñaari cer yoyu sen tegando fi suuf ben sunna la deng insaatu muqtadin xerawlu ajroy deglu iliman andak noppi lolu sunna bu wayef la deng bi jahrin ci julli ga iliman di biral ma mom ba noppi diko deglu lolu sunna bu wayef la summa radun top delo salmal alal imam ci imam wal yasari ak ci sa côté cha moñ wa ahadun bihi te fek kenn nefa bu fa kenn newul ken la julle fa sall lolu sunna bu wer wa sa'idu sukunin dolik dal dolit tek ju yag lil hudur pour tewlu nga man cha doxal ay saba batay lolou sunna bu wef la li farata bi mom moy tumanina tek ji jeuk ba dara yengotul lolou bu amul ruknu bi yaquna julli gi yaq su xasse am la nga cey yok ci sukkon nak lani sop nañu nga yok fa lo xane ay sa ba da cey xaj sutratu ghairi muqtadin sutras kudul mamum moy kenn ku bero julem wala yiliman mu def leuf fi kanamam lo xamni de nga kenn dotu ko bare dig kenn du jaar digam ak lola de nga kon nak nu yegni waru ko sore de dafa war jage ko de way la bu ko sampé fukki meter ci kanam balu ko upp bo tul fokk ñu jaar motax nako jage nak mu def fi kanamam ciosan ba hadith ba dafa ni idha sal idha kana ahadukum yusalli فليكن أمامه مثل آخرة الرحل فإن لم يجعل أمامه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع عليه المرأة والحمار والكلب الأسود وخو يوننت لا ني لاج كو قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر قال الكلب الأسود الشيطان Aisyatu nak kontar riwaya bobu dilen ma taraktumuna hatta ja'altumuna kal humuri wal kilab wa laqad ra'aytuni wa rasulullah sallallahu alayhi wa yusalli fil layl wa ana mu'taridatun bayna yadayhi fa idha sajada ghamazani fa qabattu rijli wa kanat al buyut la suruja fiha bobu negi amagul lamp lamp bir ne xewagul muni nak yen dal rek lune da ngeen nuko wax nun jigen yen du ngeen bayyi ba dinu yamale ak mbam ya xaji te man de masna gis yonent bi di julli ci guddi ma ngi teud fi souf ni muy julli jëm ci man sude sujjot dal may kulama bank sama tank mu sujjot fa ha te boba neeg yi dafa amul lamp mune kon nak nan la jigen ju jaar fi kanamu goor di yaq julle aisyatu kon kontar na riwaya bob waya dal wal musbitu muqaddamun ala nafi ñaar bu kiine buñu wéranté kiine amna kiine amut yoon da nan ke deg yow togal nopil da nga wax ni yego ko yow ay way kay yow mi ne amna yow a foko tek mune man nangam la ko tek ñu ne ko ah lolu moy al musbatu muq al musbit muqaddamun ala nafi kon nak bu yi sahaba yi ne nangam amna nangam am ben sahaba yi nangam amul wax deug ñene nangam amna lañuy gëna deglu nak ah ndax mom dafa wote ni amna yeg nako ki mom amul moy mana yegumako man jahru salami dali mutashahudi wa an tusalli ala muhammadi jahru salami biral gige biral sal masal malu faratabi sunna la bu wef kalimut tashahudi bati tay mana tanal ko riwaya sangam bu melni bi umar ibn al-khattab waxe won ci mbolo te kenn ci sahaba yi kontaruko moy bi maliki yeedi di taya ko ku riwaya to Umar ibn al-Khattab ko tanal ko riwaya bobu sunna bu wef la ndaxte tashahud gi mom moy sunna bu ju feddi ak riwaya boku man ande wax ko al-fadhi nak maliki neñ al-fadhi Umar ya tan ko koku lim nañ ko moy sunna bu wef da wa an tusalli ala muhammad anga julli ci muhammad ci ta salatu ibrahim ci talay ñaarel lolot sunna la bo xamni ci taye ñaarel ji sunna بوهم. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت سن لفنا جبتاي جوالو أتي جلي سن لنيو لنين الأذان ند سن لنيوكو لجك جلي كنيوكو سن لتموم لجماعة نيال مبولو موخاني طلبت دفساكو غير نينين مبولو موخاني دي ياكار نينيو تدوليكو sudon ben way la yakar ni buñu nodde mu ñewit na nodd wute kenn ak jakam yakarul kenn xamna ni kenn du wuyisi wala mbolo mu nek ci yeen jaka xamna ñu ni lifi dem jaka lepp dajena kenn dotu ci top kon kenn sunnalul ci ñom talabat ghayra halaju wa ghayran talabat te fek muy sakku ñeneen wa illa fala tusan fala yusan mudikal fardan farata waxuñu julik nafila bu mbolo dajalo ci jakka ji julik nafila wala fenen ken sunnalul ci ñom nod bi waqtihi ci waxtom waxuñu mbolo mu dajalo di fay julik fard gulen rawon ken sunnalul ci ñom nod وقصر من سافر أربع برود ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود مما ورى السكنى إليه إن قدم ن سنة لنجو بتاي مؤتف كتش قصر من أقتل كوخ قتل جولي كوخ أمني واني جولي كغا خاني سافر داي توكي أربع برود لسوري نينتي بريد فكي كيلومتر نيار لي تولول ñenti ñen fuk ak juroom ñet ci kilometre lay tollal kon kuy dox lu toll nonu mbaluko upp sunnal nañu mu wajji julli ñaari rakka bu julli gudon ñent muy zohran tisbar mu def ko ñaar ishan ge ñu def ko ñaar asran takusan fu muy yamale wañi gi ila hina yaud ba muy delsi filek doganti wul doxam ak iqamatu arba'ati ayyam mimma wara sukna tambale ci gannaaw dekk kay ba waxunu ni mangi tukki fabuna taguna sama waakar genn go dekk bi julli jot nga wañi dede da ngay dem ba genn dekk way bi wéret ilayhi ba aksi fofé in qadima budé ñibsi mana fi nga mana saña tambalé wañi boy dem fofa nga saña yamalé wañi boy dik fofa nga koy yamalé de waya fi nga xamni fi passé woko do wañi boy dik bo fa xasse aksi doto way motax muni ilayhi ba aksi fofa in qadima nga xani kon mom teunkel na la ni la dem bi nga jëm Dakar di wañi ba ag agna Dakar warul tax nga daldi ni sañatuma wañi ndax fi la jëm ci won aksina ludul ya fa am yene sax ñenti fan yo xani nenañu bisu dug baak bu genn ba duñ ko ci boole muqim arba'ati ayamin kunara sax ñenti pla ñenti fan ben yon koku yuti mu moy mot li julem sode tukki Dakar ba nga agge fas fa yene am ñenti fan doto wañi su fekke yow amulo yene ñenti fan ñaar la wala ñett wala benn wala amulo fi yene sax dara da ngay wut aaju buy mat ngay dem koku da ngay wañi su yalla dogale nak bis bo xeye japp ni tay ngay dem ndax li ngay wut dana soti nga wut ba ngon dajjo ko ngani na fanan bu suba ma xey diko def koka lo fa yag yag yaangi wañi mandubuha tayamunun ma'as salam ta'min man salla ada jahra al imam وقول ربنا لك الحمد على من أما والقنوت في الصبح بدا من دوبها يني صب في جل موي يمي لم تيامنون جمس كنام داي جور بموت طلوك سنبق مع السلام بوالك بنغنان السلام عليكم سلم لو تحليل سلم لو يوي كو في جل بومك بي نغا بوالك بي تخار كنام جمس سنبق داي جور بكو نكون تسا غناو منسين سلخ داي جور لولو لني صب لا naka nonu ta'minu man salla waxuk amin ci kep kuy julli mo xam julli biral la wala gu yalu kuy julli nga wax amin ada jahra al imam ludul biral gu yiliman di biral yiliman ci bopam tang ba muy biral ci mazhabu ñile boba rek lañu sopul mu nan amin waye mamu mi ñom toujours sop nañu ñu ne amin seen julli bop ku cey ken so de mamu bu yiliman ne wala dhalin gani amin so de yalu wax ko so yiliman de biral nga wax wa qawlu rabbana lakal hamdu ak wax rabbana walakal hamdu luñu sop la adaman amma kudul ka jitu ti yiliman mom lañu ko lajut na wad na def sunna moy sami allah liman hamida man do bi mu baye ko ak ay mamumam ñu wax rabbana walakal hamd kenn ki nak yar yep nako wax wal qunut qunut sunna bu wayef la bo xani bada feñ fi subh ci suba ñu diko lim ci man do bi ridan abrida lambay mana changay bu yatu bo xani dang koy tek ci kaw ser yi nga sol mu sang sa mbag ak sa gannaaw ba aksi ci suuf lu melni ki liñ wax ay hayka ak xeti mbubi arab yoyule wala benen ser sop nañ ko ci kep kuy julli dafa fek kenn rek lañu sip mu bañ ko def yi de nga yiliman ca bir jakkaya koku mom ñaka am rida rida on lu ñu sible waye kep kuy julli nak rida lañ ca so tasbihu sujud sabba ci waxtu sujud war ruku ak ci ruku lolo sunna yu wayef la sadlu yadin yor ay loxo mu jëm suuf ci mazhabu ñi lu ñu sop takbiruhu kabaram ma ashroi and kharam suñu yoré lolu ñe sop yor loxo dañu subhanu yor loxo te moy bank ay loxo li ñuy wax qab ñu laaj na qabdu lan lañ ko wara sibe te mom mu sax ci meloy julli sunna sax na ci ay ahadith kon nañ koy meuna sibe ndax li'timad dañu ragal mud kiko def faf ko sukkandiko muy niro ku wëru fi barab du deug lolo tax ñu sip ko ci farata te ken ci fu ko ci nafila ndax nafila dagan na nga julli ci wëru te fek man nga baña wëru wala dedet dañu ragal ko xamul defeni dafa war denga ñu ne dedet lolot bobu tawil daif la nak ndax bu doon lolou mbollem man do bi kon ñu téré ko ndax lu ci ne ku xamul mom man na defeni farata ala ñu ni khifatu i'tiqadi wujub mana ñu ni izhar khushu' dafa niru koy feñal ak ragal yalla ak bir te werna ci hadith mune a'udhu billahi min khushu'in nifaq an yakhsha al-jism wa la yakhsha al-qalb khushu'un nafiq moy yaram woni yog yaru te xol ba mom yogul yaru ñu ni yett yoy lan mo ci tax xeyna tawil bu jekk bi ñu ni khawfu li'timad sax mo ci gëna jaadu wa ala kulli halin ñaar yep saxna ci sunna amma sadlu yadi saxna ci sunna saxna ci sunna fukki xale yu dekk lam sar deeng amu abu humayd as-sa'idi kenn la ci ñu dajé ci ben neeg di waxtaan boba gannaaw yonent ñuy metterlu seen takaliko ak yonent ku nek di wax di mu daan julé ni mu daan def abu humayd sa'idi jogni mande gañ fukk lañu nak ay morom denga mune ci sahaba yu ndaw yi mune yeen ñe mande ma ci gëna sétlu nu yonent daan julé ñu ni ko wa lolu mën na mu mëna amé nu nok yow no marché no daan and ak mom nu ñepp nga ni ya mune mëna wat gañ ma ko ci gëna xam ñu ni ko way deet bay leen ko mu jul ñewal julé nu gis mu daal di dem jappi dik taxaw julli ñaari rakka yo xamni tambale ci Allahu Akbar ba ci assalamu alaykum lepp lu mu gis ni nonu la ko yonen do def mu defeko ba mu yegale ñepp ni ko wax nga deug de wax deug nonu la won ba tay de bole wu ci qabdu dafa sedlu won ñaari rakka lolu lu wer la ci hadith kon sedlo qabdu lu ci nek dafa don lo xamni gennul sunna wa qabdu nak mo upp ci adina leg mo upp fop mo ba yegal itam waye nak warul tax ka koy def mu daldi genné sedlu ni amul ciosan ci sunna ba xiral ci fasongu xiral bu ne nekut hadith bi nu netale ku ko meuna genné sunna kenn munu ko ci genné wa ala kulli halin qabdu rafat nak koy def defna lu rafet man sopna ko defna ko ba tayita waye nak doonul lo xamni li ku ko defut kenn degul fenn ñu ni sedlu moy yok yolu julli wala qabdu moy yok yolu julli dedet la yok yolu julli moy khushu ak khudu ak itmamul arkan lolu moy yok yolu julli nekul ci yor loxo ak bank lo a takbiruhu kabara ma'a shuru'i and ak tabbi ci ponk bu ne lolu itam luñu sopp la Allahu akbar ji and ak bi ci gi baada an yaqun wusta sopp nañ ko gannaaw bu joge ci jotaay bi jëm ci kañatel kon na Allahu akbar ji mom dañu sopp mu taxaw ba yegal lu tax li annahu ka muftatihin salah kuy taxawal rakañatel dafa melni kuy commencer ak julli kon taxaw doorni Allahu akbar gën rafet wa aqduhu sopna ñu fasam salasa ñetti baram min yumnahu ci loxo ndey joram la da tashahudi famuy jange taye ja tang bi mu koy jang wa bastuma khala ak talal ludul ñetti te moy baramu sanni kay ak budey ñu soppi tahriku sababatiha yengal baramu sanni kay hina talahu waqtu mu koy jangal yenn fuqaha wi neñu na dem yengal ba bu mu nan assalamu alaykum ñen ñi buñ ko yengale ben yon ñaar ñett bayyi baram bané sat ba bañuy semal lepp baax البطن من طين رجال يعيدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون ورجال أي غور يبعدون ناني سورل البطن بير من فخذين تي بوج بو نيو كب سيني بير تي سيني بوج جيفيكو